w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 listopada, minęło południe. Krzysztof Dzyblewski, zapraszam na serwis. A w nim rozmowy premiera o kryzysie migracyjnym w krajach bałtyckich, najnowszy bilans pandemii, rosnąca liczba zakażonych w szpitalach oraz list rosyjskich intelektualistów w obronie memoriału. Rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefową litewskiego rządu Ingridą Szymonitę. Rozmowa w Wilnie jest kolejną w ramach serii spotkań szefa polskiego rządu. Ich tematem jest kryzys na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Rzecznik rządu Piotr Müller, pytany, czy w planie wizyt premiera jest również Ukraina, odpowiedział w Wilnie, że rozmowy planowane są z przywódcami krajów Unii. Ryzyko, które jest widoczne z naszej perspektywy, z perspektywy Ukrainy, jest dużo mniej widoczne niestety z perspektywy Europy Zachodniej. My musimy tłumaczyć, jak wygląda ta sytuacja i też tłumaczyć, że czymś naiwnym jest wierzenie w deklaracje chociażby dyktatora Łukaszenki czy prezydenta Rosji, bo wielokrotnie pokazywali, że po pierwsze nie dotrzymują słowa, a po drugie, że to są osoby zdeterminowane często do realizowania konfliktów. Europa musi być solidarna w obliczu presji wywieranej na wschodnią flankę NATO, mówił podczas pierwszego spotkania w Tallinie premier Mateusz Morawiecki. Po spotkaniu z premier Estonii Kaja Kallas, szef polskiego rządu, podkreślił, że Polska poradziła sobie z ochroną zewnętrznych granic Unii i jest gotowa na ewentualną eskalację. Działania służb i funkcjonariuszy białoruskich mogą prowadzić do daleko posuniętej eskalacji działań. Dlatego my po naszej stronie też jesteśmy gotowi na zastosowanie tej drabinki eskalacyjnej, czyli zamykanie kolejnych przejść, zamykanie możliwości tranzytowych i handlowych po to, żeby wywrzeć gospodarczą presję na reżim Łukaszenki. Premier Estonii Kaja Kallas zaznaczyła, że sytuację na granicach trzeba nazywać atakiem hybrydowym przeciw Unii i NATO, a nie kryzysem migracyjnym. Taka długa konfrontacja jest w interesie reżimu białoruskiego. Jej celem jest odwrócenie uwagi od brutalnych represji i naruszeń praw człowieka na Białorusi. Premier rano w Tallinie rozpoczął konsultacje poświęcone kryzysowi na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Po południu Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał w Rydze z łotewskim premierem Krisianisem Karincem. Prawie 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 41 osób z COVID-19. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba przypadków wzrosła o 30%. Coraz więcej zakażonych wymaga też hospitalizacji, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przebywa pacjentów w polskich szpitalach. Na dzień dzisiejszy przebywa ich 16 733. W ciągu ostatniej doby przybyło 253. Także przebywa osób, które wymagają oddziałów intensywnej terapii. W ciągu ostatniej doby takich nowych pacjentów było 64. Aktualnie przebywa 1487. W szpitalach przygotowano obecnie 23 tysiące łóżek dla chorych na COVID-19. Do końca tygodnia ma to być 26 tysięcy. Ponad 2 tysiące rosyjskich intelektualistów podpisało petycję w obronie Memoriału, jedno z najstarszych i szanowanych na świecie stowarzyszeń badających stalinowskie zbrodnie, może przestać istnieć. Wniosek o likwidację złożyła prokuratura generalna. Przedstawiciele Memoriału oświadczyli, że rosyjskie władze próbują zniszczyć każdą organizację pozarządową, która nie podporządkuje się Kremlowi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Obrońca praw człowieka Lew Ponomariow napisał na blogu Echa Moskwy, że występowanie w obronie Memoriału to nie tylko ochrona narodowej godności i historii poprzednich pokoleń, ale również sprzeciw wobec represji stosowanych tu i teraz. Uznany za zagranicznego agenta, Lew Ponomariow zaapelował, aby jak najwięcej osób podpisało się pod petycją w obronie Memoriału. Do tej pory swoje podpisy złożyło ponad 2000 rosyjskich intelektualistów, głównie naukowcy związani z uczelniami wyższymi i rosyjskimi Akademią Nauk oraz znani działacze społeczni. Wcześniej wspólny apel do prokuratury o wycofanie wniosku o likwidację stowarzyszenia wystosowali laureaci pokojowej Nagrody Nobla Michał Gorbaczow i Dmitrij Muratow. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wszystkich śmiechów. Na pewno nie ma budzików, bo budzikom śmierć. Mamy audycję Ona On i pewien bardzo wyjątkowy gość, a bardzo wyjątkowym gościem jest dziś Robert Chojnacki. Niech pani mnie Robert, nie witamy raz jeszcze. Po prostu, bo to ja bardzo człowiek wystarczy. Tam, nie, tam człowiek jego skromność znana jest w całej Europie. Kasia Ciepielewska, Łukasz Sobolewski. Witamy państwa bardzo serdecznie w drugiej odsłonie naszej audycji. W części pierwszej nawarstwiło nam się wątków co niemiara, ale dotknęliśmy płyty Sax and Sex. Rozpoczęliśmy utworem Budzikom Śmierć, jeden z największych hitów, jeden z najczęściej granych, Robercie, twoich utworów w stacjach radiowych do dziś, czego ta audycja jest najlepszym przykładem. Ale ta płyta, pamiętam, rozmawialiśmy kiedyś o niej, to było trochę takie pospolite ruszenie. Skrzyknęła się grupa znajomych. Tak, grupa przyjaciół się skrzyknęła, żeby nagrać. To znaczy, te utwory powstawały, ja przypomnę to jeszcze raz, z myślą o Demono. A w Demono powiedzieli, że no nie, tak, robisz to sobie, zrób płytę. No i wtedy jeszcze Darek Świderski mi pomógł w podjęciu tej decyzji, który był właśnie grafikiem i znakomicie tam po raz na wszystkie płyty, które w firmie wtedy Demono miało przy sobie też taką firmę Zigzag, prawda? I on tam był odpowiedzialny właśnie za stronę graficzną. Ja mówię, nie patrz na nich. Mówię, rób swoje rzeczy, po prostu masz tutaj, ja wiem, że to będzie sukces, tylko musisz znaleźć jakiegoś wokalista. Ja mówię, ja nie śpiewam. Największy problem w Polsce to jest z wokalistą po prostu. Z wokalistek jest pełno. Popatrzcie sobie chociażby na panie śpiewające. Mm-hmm. Będzie ze 150. A dlaczego miał to być wokalista, a nie wokalistka? No bo mi się marzyła zawsze płyta taka bardziej rock'n'rollowa. No widzisz, jeszcze tutaj chociażby w takim stylu, tak jak Artur Gadowski zaśpiewał, powiedzmy Janka S, czy jeszcze może coś puścimy tutaj mocniejszego. Ja zawsze byłem zakotwiczony To dziwne, nie, w muzyce taki saksofonowy trulululu, fu, wiesz, i się męczysz na scenie i niewymowne cierpienie malujące się na twarzy jazzmana. To coś mnie interesowało, raczej. Tylko mnie zawsze interesowało właśnie to big beat. A poza tym mój starszy brat miał kolekcję płyt rock'n'rollowych, takich cały brytyjski rock, amerykański. I to mi się bardzo podobało. Ale powiem ci, Robercie, że te budziki to do Gadowskiego to mi jakoś nie pasują. Ale budziki nie, Gadowski nie, tylko Janek S., bo potem nagle wszystko zaczęło się jakby od Demona, ale ta płyta miała być różnorodna. Poza tym, no cóż, następny utwór tam w kolejce czekał, następny singiel Prawie do nieba, czy potem Niecierpliwi, potem te różne style, bo każdy z tych utworów był zupełnie inny. Mhm. Ale na koncertach one wszystkie dostawały nagle pazura, bo okazało się, że Michał przyprowadził wtedy Sebastiana Piekarka też na gitarę drugą, który w Wirze gra. No i u nas naprawdę ta branża jest mała. No my się znamy mniej lub więcej, ale to tak jest, że ja mam wszystkich tych gitarzystów, których uwielbiam w telefonie. Jacek Królik, Rysio Sygitowicz, Michał Giermuza, prawda, Darek Kozakiewicz. No z nimi wszystkimi grałem i tyle. No ja chciałem być gitarzystą. Może z tego to wynika, że ja zawsze oscylowałem w kierunku gitary i dla mnie zespół liczył się wtedy, kiedy był znakomity bęben i gitarzysta, a reszta była nieistotna. No i oczywiście no, takim wtedy wyznacznikiem dla mnie był Deep Purple i Gillen. Ian Gillen, to znaczy Głęboki Fiolet, zespół, przepraszam bardzo. Pięknie to przetłumaczyłeś. Staram się, anglistyka. A dlaczego Piasek? No, to było na tej tak, płycie nie, to tutaj dotykamy sytuacji bardzo takiej dziwnej, ja nic o nim nie wiedziałem po prostu, ale pojawił się wtedy zespół Mafia. Imię też przyszedł między do innymi. Marka z propozycją wydania płyty, no, i tam wziął tę płytę po prostu i wydał. Drugiej nie chciał już wydawać. Ja pytam się, słuchaj, to mogę go wziąć? Mówię, bo on tutaj, bo on by tekstów mi kilka napisał. No i tak to było. A bierz go, mówię, już starczy tej przygody. I takie były słowa Marka wtedy, bo to się okazało, że no Andrzej do tego hard rocka to pasował. Ja zawsze to podkreślam, piszczał tam te rock and rolle. No to zupełnie nie ten styl. Ale fajne teksty pisał i poza tym to inne pokolenie też. Ile on jest? 73 czy drugi rok, nie pamiętam dokładnie. A ja w tej warstwie, że tak powiem, lirycznej, nie ukrywam, że nie bardzo zwracałem na to uwagę. Miałem zaufanie do tekściarzy. W Demono było to, że Marek pisał 100% tekstów. I stąd moja czujność jakby rewolucyjna osłabła na tyle. I tutaj jest rola pani Bożenki księgowej w firmie fonograficznej naszej. Mówi, idź do Piaska, on ci napisze, fajne teksty pisze. Ja mówię, tak, Bożenka, tak. No i zadzwoniłem, tak, żeśmy się spotkali, a potem go jeszcze zobaczyłem na Marlboro Rocking. Wtedy było w Sopocie na Molo taki koncert wspólny. No i Polska oszalała na punkcie tego albumu. No i tak panowie, okazało, panowie z Demono dzwonili i mówili, czemu ty nie zrobiłeś tego z nami po czasie. Nie. Tam było milczenie, bo pierwsi śmiali. Pierwsi śmiali, mówiąc wprost, koledzy z pracy, pierwsi śmiali. Na półeczce sobie postawisz tę płytkę i będziesz śmiał. Na pamiątkę. Potem jak się okazało, że nagle bańka strzeliła, czyli duża. Krytycy chyba też byli zaskoczeni. Nie, potem jak się okazało, że to Melody Maker i Billboard amerykański odnotował, że jest taki czerznaki. In Poland, what the fuck is it? Wow. A to się okazało, że to pierwsza dycha najlepiej sprzedających się albumów w Europie. No to troszeczkę z chłopców w powietrze zeszło. Hity, które przyciągnęły największe zaczęli, wzięli się, bo oni też chcieli coś udowodnić, który jest cięższy na scenie. No i Marek zaczął wydawać płytę swoją. Krzywy też wydał swoją płytę, no ale to... Po latach zresztą doszło w Opolu do osobliwego pojedynku między wami. Pierwszą część naszego programu zakończyliśmy utworem Zapomnieć. A no właśnie. Bo do tego zmierzam. I właśnie w Opolu w tym czasie to występowałem też z Demonów, też w piosence konkursowej. Były wielkie larum i pretensje do mnie, jak ja mogę też wystąpić ze swoją piosenką. Czyli po prostu, i okazało się, że ja zdobyłem nagrodę. Nagrodę dziennikarzy, praktycznie bardzo prestiżowa wtedy nagroda dla mnie. No i okazało się, że to w ogóle też był taki szczęśliwy splot okoliczności, bo Jacek Skubikowski, autor tekstu, zobaczcie jak to jest, ja nie wierzę w przypadki w życiu, ale szedłem wtedy po prostu ulicą, szedłem do ZAX-u i on wychodził akurat. Ja mówię, Jacek, kurczę, co tam słychać u ciebie? Ja mówię, no wiesz, jadę do Opola, nie mam tekstu. I pewno potrzebujesz to już na teraz. Ja mówię, no tak. Masz kasetę? Ja miałem ze sobą kasetę, zawsze. Dałem mu kasetę. Ja mówię, dobra, masz faks w domu? Ja mówię, mam, bo wtedy faksy były przecież tam. I ten tekst mi przysłał po północy. Ja ten tekst miałem i wtedy pojechałem do studia, do Winka Chrusta w Sulejówku. I spotkałem, mówię, czy masz jakiegoś wokalistę? No bo tu jeszcze był problem, bo się przecież wokalista, którego nazwiska nie chcę tu nawet wymieniać, po prostu wypiął się i powiedział, że on potrzebuje ode mnie 15 tysięcy złotych, że on wystąpi wtedy, jak dostanę takim. Trzeba to jasno powiedzieć. Ty nie śpiewasz. Nie, nie, że on chętnie to zrobi, ale właśnie za taki właśnie ekwiwalent. No, bardzo cię lubię, to idź sobie. W takim razie jeszcze nic nie potrafisz, a już tutaj masz żądania, bo to jest w ogóle kwestia, ja powiem szczerze, największe problemy są z wokalistami, zawsze. I to nie tylko w Polsce, na całym świecie. Są muzycy i są wokaliści, którzy stanowią zupełnie inną kategorię. I to trzeba bardzo uważać. Jeżeli chodzi o panie, to jest to razy dwa. No ale znalazłeś, koniec końców, wykonawcę. Jedziecie do tego Opola. Poczekaj. Winek mówi, mam tu takiego, mówi. Chłopaka, zobacz, przyjdzie do mnie, mówi, zobacz, zupełnie posłuchał tego utworu, mówi, słuchaj, weź go, niech on ci to zaśpiewa, zobacz, że będzie okej. Okay. I Winek, ja spojrzałem na niego, no taki stanął Tomasz Zabiegałowski, no po prostu nikt o nim nigdy nie słyszał, ani przedtem, ani potem. No ale okazało się, zaśpiewał tak, jak zaśpiewał. Odpaliło. Odpaliło, wypaliło. Miał szansę na niebywałą karierę. Oczywiście, co zrobił jako rasowy wokalista, to wszystko to dokumentnie zaprzepaścił. No ładnie, bardzo pana lubię. Bo już widziałem, co chcesz powiedzieć. No, nic nie powiedziałem, czyli za chwilę, wiesz, no tutaj i tak dalej. No i tak się to skończyło i taka jest praca z wokalistami. Ale to też wracam do tego, że był to pojedynek z chłopakami z Demonów. Nie, to nie był pojedynek. Nie? Ja po prostu uważałem, że my żeśmy zagrali wtedy mój utwór. Mhm. Jeśli dobrze, nie, już może się pomieszałem, ale tam w Demonu, w Opolu występowałem chyba 7-8 razy, no także to nie miało znaczenia, po prostu normalnie w zespole to będzie okej, w porządku, nie ma problemu. Występujesz w kolejnym dniu i wszystko jest okej, ale tu już, wiesz, nie kłamana zazdrość po prostu. Mhm. Wiesz, czyli za kulisami nie było uścisków? Nie, nie, nie, nie. I to doprowadziło do, wiesz, te rysy pęknięcia się pojawiały wreszcie w końcu, wiesz, duszno się na tyle zrobiło, że już pomyślałem, może to wystarczy. A z panem Zabiegałowskim, żeśmy zdobyli nagrodę dziennikarzy. Okazało się, bo wtedy Budka Sufera dostała pierwsze tam chyba za to tango, czy tam coś tam ten... Wyszło jak wyszło. W każdym razie ja się cieszę, że się znowu udało, aczkolwiek tak jak mówię, no, był splot okoliczności, ale też nie wierzę w przypadki. Jeżeli słuchacze wierzą w inteligencję naszych słuchaczy, po prostu wiedzą, co mam na myśli, nie będę tego wątku to teraz, Robercie, rozwijać. Kolejny wokalista, utwór z kolejnej twojej płyty, I Love You do bólu. Posłuchajmy, a za chwilę o tym utworze i o tej płycie porozmawiamy. wszedł w dzień. Do bólu. Robert Chojracki, drodzy państwo, tak oto pięknie, magicznie na żywca. Proszę bardzo, na żywo załatwiliśmy państwu. Wykonanie studyjne. Nie, zawsze noszę ze sobą flecik. Sprawdziliśmy właśnie, czy twój instrument jeszcze stroi, czy palce sprawne, czy usta dają radę. Usta dają radę. Właśnie. Dzwoniliśmy do ciebie niedawno, Robercie, tutaj z trójkowymi życzeniami urodzinowymi. 36. Ja bardzo dziękuję za pamięć. No, bardzo pana lubię po raz drugi. Także... Bardzo dziękujemy za ten wykon. I teraz pytanie numer jeden, dotyczące tego utworu, bo to już kolejny album Big Beat i współpraca z kolejnym wokalistą. Kolejny człowiek, którego trzeba wtłoczyć, z którym trzeba się dograć, zgrać. No i kolejny hit przy okazji. To znaczy, ten materiał był robiony dla Andrzeja Piasecznego. Taka jest prawda. Ja, ponieważ Andrzej Piaseczny... A nie wykonywał tego utworu Andrzej nie, Piaseczny, nie, powiedzmy to chodziło o to, że on wykonał pożegnalny szpagat po prostu po płycie Sax and Sex i wykonał po prostu inne rzeczy. I zeszliście się na saksofonik na kolejnym albumie. I ja zostałem z materiałem, który był gotowy i to jest bardzo dobra płyta, bo i tam jest i Symfonia Warszawia i wiele innych rzeczy, aczkolwiek jest tam kilka hitów, bo i kiedy patrzysz na mnie, właśnie ten I Love You do bólu i Plejada w ogóle fantastycznych muzyków. Zresztą udało się zrobić też to wszystko w fajnym studio właśnie u Winka Chrusta w Sulejówku i trochę w S4. Atmosfera przy płycie była dość dobra, ale stanęliśmy przed tym, że przed takim właśnie faktem, że nie mamy wokalisty. Po raz kolejny zresztą. Po raz kolejny, tak, bo ja uważam, ciągle mówię, że w Polsce największy problem jest z wokalistami. Wszyscy idą albo w politykę, albo do sportu. Może powinieneś tak regularnie co miesiąc robić casting na wokalistę, nie, a nóż nie, płyta to się to ona mnie z domu wyrzuciła, powiedziała, że baby szukam na mieście. No, to, że, wiesz, to by się tak skończyło. Ale wokalistę. Ja wiem, podkreśla. Że teraz są różne opcje, wiesz. Tego, wiesz, także to... Może chłopaka, wiesz. To, no wiesz, teraz jest modne wszystkie rzeczy, są wszystkie chwyty dozwolone, także... No i Molenda zaśpiewał. No Molenda zaśpiewał. I jestem mu wdzięczny za to, że wybronił się. Młody chłopak, który wtedy po prostu stanął nagle w studio, spotkał się z niesamowitymi wprost wymaganiami, że trzeba stanąć i udowodnić coś. On i presja była ogromna, prawda? To presja była i na mnie. Jaką płytę wyciągnę? Gdybyśmy tę płytę wydali z Piaskiem, ona by osiągnęła taki sam sukces, podejrzewam, jak Sax and Sex. Siłą rozpędu, po prostu to była kula już śniegowa, która leciała, ale życie pokazało inaczej, no i tyle. Natomiast ja myślę, że to tak miało być. No po prostu znowu się okazało, co się okazało, że przypadków nie ma. No jak Einstein powiedział kiedyś, że Pan Bóg z nami w kości nie gra, w kulki. Ty za to grałeś z grupą In Excess między innymi. Tak, no się okazało, to też pewnie przez skromność byś sam o tym nie wspomniał, więc ciągniemy cię za język. Nie, to gdybym cały koncert zagrał, to już by wtedy Cześniaki zagrał tam, prawda, i tak dalej, Cześniaki, ale to chodziło o to, że jak to się wszystko zaczęło? Graliśmy koncert w Lamplight w Nowym Jorku. To był dawny kościół, który na Manhattanie był i tam był taki klub bardzo wzięty, pierw jazzowy, a potem się okazało, że to jest bardzo dobre rockowe miejsce do zagrania. My żeśmy zagrali tam koncert wtedy z Demono. Dziwna sprawa, bo zaczęliśmy ten koncert o godzinie 17, a skończyliśmy go full ludzi, pełno Polonii też i tak dalej. Skończyliśmy go po 20 i musieliśmy w busa siadać, żeby następnego dnia po całonocnej eskapadzie w Kanadzie się zameldować. W Toronto. No i nie było latały? Czasu, bo po nas jeszcze też był bal transwestytów, który się zaczynał o godzinie 21 i też było bardzo miło, bo właśnie potem nagle nas... Ale nie w tym kościele. Nie, to właśnie tam, bo to już nie kościół, tylko właśnie stół. To było ciekawe miejsce. Gdzie w całej tej histerii grupa In Excess? Słuchaj, na balu. Właśnie chcę wam powiedzieć jedną rzecz, bo to ciekawe, właśnie pobyty w Ameryce, ja już tak trochę po odejściu z Demono też trochę to nadrobiłem, że już tak około 30 razy się tam w sumie zameldowałem i bardzo lubię tam jeździć, bo to jest też jedyne miejsce gdzie na świecie, gdzie się gra autentycznie muzykę rock'n'rollową, rockową po prostu, a ja jestem taki saksofonista, gdzie jest dużo, jak jest dużo gitar, to mówię, jest dużo saksofonu. No i podchodzi do mnie po koncercie dwóch takich dżentelmenów, bardzo dobrze ubranych w garniturach, myślałem, że to jakiś fec, prawda, nie wiadomo o co chodzi. Oni się pytają, mówię, gratuluję, że fajnie tutaj ten, jak długo jesteś, skąd jesteście i tak dalej. Podobało się, przyglądali się po prostu. A ja mówię, taki przerażony lekko, mówię, że no ja jestem z Polski i tak dalej. Tu jest zespołem, żeśmy przyjechali na koncert, właśnie uciekamy teraz do Kanady, musimy jechać, bo jutro mamy koncert, gramy. Aha, oj, to szkoda, to szkoda, bo byśmy chcieli z tobą nawiązać współpracę. Taka rzecz. Ja mówię, tutaj wiesz, tak myślę sobie, burza mózgów, kurczę, bladem. Zostawili swoje wizytówki Ja mówię, okej, w porządku, ale to w Ameryce jest taki zwyczaj, wszyscy dają wizytówki na początku, na końcu, tam w trakcie, tam to wszystko jest normalne po prostu. A potem podchodzi taki techniczny do mnie, taki obwieszony kluczami, taki Amerykanin, który był w tym klubie wtedy. Wiesz, kto to był? Mówi do mnie po angielsku. Ja mówię, nie, słuchaj, oni przychodzą, długo z tobą gadali właśnie, żebyś ty wiedział, kto to jest. Ja mówię, no nie mam pojęcia, no powiedz mi, wiesz. Słuchaj, to jest management, taki, oni headhunters, oni szukają teraz saksofonisty do In Excess, bo z tamtym jest problem. Z tamtym jest problem. Mówię, ja powiedział, że ja jadę do Kanady, a wtedy In Excess było w takim uderzeniu, bardzo poważnym i zresztą no ale to, wiecie, no potem ich spotkaliśmy właśnie w Sopocie, jak oni przyjechali już bez Michaela Hutchensa, a ja wcześniej In Excess widziałem mieszkając w Londynie, na Wembley. Wtedy to też jest długi temat na rozmowę, który by zajął chyba cały czas antenowy. No w każdym razie spotkaliśmy się potem w Sopocie i ja im przypomniałem tą za kulisami tę sytuację. I ten, tam bracia, w ogóle to był rodzinny zespół, to nie pamiętam, Faris chyba, ten basista do mnie, podszedł do mnie, mnie tak wziął po prostu, mówi, to ty, mówi, oni nam mówili o jakimś człowieku z Polski. I mówi, że tu, mówi, ten, dlaczego ty wtedy? Ja mówię, bo ja mówię, kurwa, miałem koncert w Toronto, rozumiesz? Tak, pomyśl sobie, takie rzeczy były, takie. No to mówię co? To autentycznie. To posłuchamy teraz In Excess, bo to będzie twoja propozycja muzyczna. Tak, bardzo lubię ten utwór, w ogóle lubiłem In Excess. Bardzo mi się podobały niektóre utwory, a koncert na Wembley jest jednym z moich tych, który przeżyłem. Po prostu mam go na wideo dalej. I tak jakbym, to jest, wiesz co, tak ty jedną nogą trochę. New Sensation. Proszę In Excess, propozycja muzyczna Roberta. We'll be right back. New Sensation. U nas. Kawałek Roberta Chojnackiego. Nie, kawałek, który człowieka, ja lubię. Który odmówił chłopakom, bo miał koncert w Toronto. Słuchajcie, to brzmi po prostu niebywale, ale jak sobie o tym pomyślę, Boże drogi, ja bym powiedział, że zostaje wtedy. Mm-hmm. Kto wie, jakby się to skończyło po prostu. No i Nexus już nie ma. Ale wiesz, lepiej takie stare rzymskie przysłowie mówi, lepiej być pierwszym w Rzymie, niż wiesz, tam gdzieś. Mm-hmm. To ja może zapytam, Robercie, czy ten koncert w Toronto się udał przynajmniej. Publiczność to pisała. Wszystkie się udawały. Latasz często za ocean. No teraz nie, bo Biden przecież zwariował. Chwilowo, nie ma takiej wpuszczają, ale trzeba tam jeździć. Ja lubię tam jeździć. No, lubię tę atmosferę, poza tym wszystkie instrumenty, jakieś tam różne rzeczy, po prostu, wiesz, żona na plażę, a ja, wiesz, do sklepów muzycznych, które wyglądają, wiesz, jak duże takie mega story. Wchodzisz i cię nie ma 8 godzin. A później na koncertach pełne sale. Ja trochę patrzę w PESEL, wiesz, teraz widzę, że wystarczy tylko opowiadać coś, a wystarczy kręcić gałą i jesteś wtedy wziętym, znanym, lubianym po prostu i tyle. No to się wszystko w ogóle, wiesz, na głowę upadło. To, co teraz się dzieje, to nie ukrywam tego, to nie jest żadna muzyka, aczkolwiek dobrze płatna. Mm-hmm. Obserwujesz właśnie te zmiany na przestrzeni dekad. To jest jakiś taki ślepy zaułek, czy... Nie, to wszystko doszło do ściany już. Uważam, że to jest, wiesz, no jeżeli jest taka sytuacja, że nagle wieszcz z Podlasia wylatuje i śpiewa jedną piosenkę z playbacku, a podgrywa mu tam jakiś ktoś, tam, wiesz, kolega ze szkoły, który koło sklepu muzycznego przechodził, no to... I to jest do rangi Stadionu Narodowego podniesione, no to ja mówię, to ja już nie bączam telewizora. Mówisz, że patrzysz w PESEL wśród publiczności. No my wychowaliśmy się na tych kawałkach, które leciały. I to jesteście młodzież. A jak z młodymi właśnie, tymi naprawdę młodymi? Musisz się im przypominać, czy oni kojarzą twoje nazwisko? Oni kojarzą, bo tam wiesz, teraz młody to siedzi w telefonie, wszystko widzi tego pana, zanim ja tam zdążę na powietrza nabrać, to on już wszystko wie. To, co chce wiedzieć, no. Tylko wiesz, no, jest o tyle, wiecie, jest to każda generacja ma swoją muzykę i to już tak będzie, no. Tylko my możemy się starci trochę wkurzać, że to jest właśnie takie dno. Ale tego się nie zmieni. To być może kiedyś tam po prostu wszystko się wyzeruje. Mam nadzieję jeszcze za mojego życia, ponieważ mam córę 7 lat. Chciałbym, żeby były normalne lekcje śpiewu w szkołach podstawowych, w przedszkolach uzupełnienia, żeby to wszystko, ta praca organiczna, żeby była wykonywana tak jak kiedyś. Bo trzeba w ludziach zaszczepić po prostu i to piękno, które jest w sztuce, w kulturze. Ja kiedyś uwielbiałem chodzić do filharmonii, w szkole muzycznej to nawet trzeba było chodzić tam, prawda, na koncerty. We wtorki były zawsze wejściówki darmowe i się chodziło. I ja to lubiłem. Z wielką przyjemnością i radością oglądałem w tym roku konkurs szopenowski. Mm-hmm. Aczkolwiek jesteśmy daleko muzycznie w tej chwili od tych rzeczy, ale to jest cudowne po prostu. Ten poziom, który był w tym roku, to nawet jak słuchając dobrego telewizora i dobrego nagłośnienia, które posiadam, to widać było, że ten poziom i słychać jest taki, jakiego chyba nie odnotowano w ogóle od początku istnienia konkursów szopenowskich. Chopin nie męczy w ogóle tak generalnie, bo to te mazurki, ile tego można tam słuchać. Jest to zupełnie inna muzyka, ale przez duże M. I tyle. No i szapoba po prostu, że młodzi ludzie 17-letni, Boże drogi, jak oni grali. Garną się do tego. I... Ja nie wiem, garną, ale ten rok więcej, bo zwykle 5 lat, a tu 6 lat spowodowało nagle, że ten poziom wystrzelił. Na tyle mocno, że zresztą ile miesiąc temu, niecały, w Konstancinie, gdzie mieszkam właśnie, w Park Cafe, odbył się taki koncert przy pomocy właśnie też właściciela i Tomasza, prawda, i mojego kolegi Andrzeja Matusiaka, który jest szefem Estrady Warszawskiej, a z którym żeśmy kiedyś zaczynali granie w ogóle w klubie na akcent na Ursynowie. I on przyprowadził właśnie dziewczynę z Krakowa, Aleksandrę Dąbek, która zaś zagrała, była finalistką, po prostu odpadła po którymś etapie, ale daj Boże zdrowie. Myślę sobie. I taka drobniutka, filigranowa po prostu, jak, ale jak strzeliła te kadencje tam, prawda? Klękajcie narody, wiecie. Muzyka jest piękna. Ja w ogóle Bogu dziękuję za to, że moje życie tak minęło. Nie wiem, bo gdybym mija. Robił... Jak, nie wiem. Jak teraz, ja... Niestety. Muzyka jest piękna, Robercie, a w planach może jakaś kolejna płyta? Czas szukać wokalisty, jeżeli masz takie plany? Nie, teraz, to znaczy ja mam gotową płytę, którą zrobiliśmy z Rysiem Sygitowiczem przedprodukcję w Zaiksie w Sopocie, żeśmy usiedli i przy dobrej wiśniówce nam to poszło w ciągu sprawnie, w ciągu 4 dni, żeśmy zrobili 14 utworów, te, które ja tam prześpiewałem, zaśpiewałem, teraz trzeba wejść do studia i teraz to na czysto zagrać, ale mam takiego wspaniałego Jacka Królika, którego serdecznie pozdrawiam i cenię. To jest niedoceniona wartość. To jest kamień szlachetny, który mieszka sobie w Krakowie i po cichu gra. A poza tym no mamy wirtuozów takich. To my też może zagrajmy teraz. No zagrajmy, bo się rozgadałem wam po prostu, a nie chciałbym tutaj... Ciekawych anegdot nigdy zbyt wiele, ale jeszcze jeden. No twój duet, twoja współpraca z Krzysztofem Kilijańskim. Więc teraz posłuchamy sobie tego bardzo nostalgię. Przyjemnego utworu. Tak. Właśnie. Taka pora idealna na poranną, późno poranną nostalgię. O Krzysztof tej porze Kilijański. To zwykle wstawałem. I Robert Chojnacki. taka nostalgia, jak i smutek. Wesoło u nas w studio i zapewne Robert, dzięki temu Państwo słyszeli, o czym tu my sobie mówimy, gdy muzyka tak się sączy. Ja śpiewałam. A ja tańczę na stole. Opowieści Roberta, te po godzinie 22, a nawet 4. Nie, to samo życie jest, do wyemitowania, no, takie. Byłyby. O tym nowym krążku, o tym nowym albumie wspominałeś, ale też wielkimi krokami idą święta. Wiem, że powstał materiał taki w stylu trochę Kenny G. A no właśnie, kolędy. To tak króciutko, tylko powiem, że nagrywałem przez 12 lat kolędy, a to tak z doskonałym. Trochę się zeszło. Trochę się zeszło, bo to tak właśnie ta sława. I tak dalej koncerty. Tu to in excess dzwoni cały czas. Tu in excess, a tu grujec, a tu wiesz, tutaj tak. Tym trasę, mąki, łapy, małkinia. Wiesz, także to mamy taki, w krainie uśmiechu żyjemy, tak czasem mi się wydaje. Natomiast zupełnie serio powstała płyta kolędowa. Instrumentalne kolędy na sopranie, najczęściej na sopranie. I tutaj mama mnie moja, właśnie mazowszanka dawna, namawiała do tego, zagraj taką płytę, zrób to tak po prostu. Nie wymyślaj głupot, żeby się nie unowocześniał, tylko po prostu tak, jak to powinno być tradycyjnie. I to się udało. No, w każdym razie jest 14 utworów, które są, i taka muzyka powracająca, prawda, co rok. Będzie. Mam nadzieję, że to dla chcącego nic trudnego znaleźć w internecie i nabyć przed świętami. Także na wigilijnego stołu, jak można znalazł. Pokolędować. Można z Robertem. Pokolędować. Robert będzie przygrywał państwu, a... Jak się zagapię, to może mnie zaprosicie. Robert, a ja miał problem z wokalistami. Bądźmy jego wokalistami. Nie, ja wezmę i to wam zagram tutaj na sopranie, po prostu tutaj jakiś fragment, ale to kiedy będzie ten czas, bo wiesz, zobacz, jaka śmieszna sprawa, że już Boże Narodzenie to już się dla reklamodawców zaczyna w październiku. 2 listopada albo 3, no bo po co później? Przyspiesza to strasznie. Bez sensu. Jeszcze raz powiem, bez sensu, tak trochę to ani nie przyspieszy, a wiadomo, o co chodzi, jak zwykle o to samo. Także w każdym razie, jeżeli byśmy się mieli zobaczyć jeszcze przed świętami, no to przyjdę z tym materiałem. Robercie, tak, drogi, nasz przyjacielu, dziękując ci za dzisiejszą wizytę, zmierzam w stronę zdania, zawsze jesteś mile widziany. Oj, nie przesadzaj, w naszych trójkowych studiach, także czuj się już zaproszony. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i w ogóle, że mogłem gościć u państwa. Bardzo nam miło. 99% przyjemności to po naszej stronie. Robert Chojnacki był gościem programu Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość, Kasia Ciepielewska. Łukasz Sobolewski. Bardzo państwu serdecznie dziękujemy. Robert na zakończenie. Robert zakłada kurtkę. Robert zakłada kurtkę i słowem powie o utworze, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Właśnie, nie chciałem tak kończyć, bo ktoś pomyślał, okej, dobrze, lansuję siebie, ja uwielbiam utwór, o właśnie, który się sączy pod spodem. Don Henley, Boys of Summer. Bardzo lubiłem The Eagles i byłem na ich koncercie wtedy ze swoją narzeczoną, obecną żoną, prawda, byliśmy w Miami, Atlantic Ocean Arena. Taka mała hala na 70 tysięcy ludzi. Cudowna atmosfera i grali to wtedy. Przywołajmy tę atmosferę. Robercie, dziękujemy państwu. Dobrej niedzieli. Pa, pa.